No jak tam? Ogarnąłeś to? Ty, no byłem tam u niego, nikt nie otwiera. Tam ci też nie odbierają, nie wiem, człowieku, jakaś lipa. Aha, to będzie problem. 2.13, a ja z tym jak zawsze cisnę. Strzelam jak w tarczę, zdrowie wasze czystej. Właśnie gaszę gwizdek, wypełniam haszem bipsę. Piguła mówił, że się strasznie krzywdzę, ale jak zwykle zdanie mam przeciwne. Litr żołądkowej to obowiązkowe. Weź kwit, weź szkopek, mi sporo polej. Dupy farmazonem, a nie na mamonę. W tym najbardziej wartościowy jeden ziomek, chociaż sam ma żonę. Miejscówki to nie loże, nie ma Porsche, bo musiałem na chlamy całą przejebać forsę. Idę przez osiedle i walę grosze. Witam się ze znajomkiem, gdy do mnie podszedł. Co dzień kopię sobie grób tu, ambicje wydzielają smród już, a jakiś pędzel się znów sprół. Banknoty coraz mniej ich mam, za to kolejny dan w najebkach i chwiejny stan, gdy słyszę przestań. Ale mi jest niezbędny gram, chociaż medialny szlam zalewa jak otwarty kran, ja na to sram. Pod nogami mam twardy grunt, bo czarny muł to marny współpartner, będzie psuł kartę. Drogą bluj wiatę, swoją skuj kaszem. Rady bierz o fakt oparte, inne są chuj warte. A w teleprogramie gej kłamie, ja w mojej bramie walę ćwiartkę, a bej ma spanie. Nie kończę, póki słońce nie wstanie. Ktoś przyciął proceder, chce iść na psy, brońcie panie. Nic nie ma na mnie, psuje w biznes planie. Poranie zostanie mi blizna wroga, bo do blizna znam je. To zapadnie w pamięć, ból do końca minie prawie. Ale akt zdrady jak ślad wydzierany na przedramie. Orzeł reszka z hajsu reszta, a koleżka kradnie. Przemoc zemsta, wielu z nas bestia w szamie. Trafi się karateka, to trafi się brecha. Wielki kubek wody, tak jak smuty topi brudne ruchy. Wie o tym każdy kombinator od nas. Gdy mijasz się dępień, zero betę, motywator poznasz. Dupy walą w nich w prozach, na to nic oprócz odrazy. Szepczą miękkie frazy i liczą na wielkie hajsy. Ty, gdy nikt nie patrzy, swoje bierz. Pliki cieszą, zżera stres, a że afera jest, przywykniesz w miesiąc. Osiedlowa saga. Są przyjaciele i jest nie jeden ruch. Na osiedlach widać jak na dłoni. Wystarczy jeden puchy, jeden nierozważny ruch. Władza, pieniądze to języki świata. Podsłuchy w telefonach, wspólnik na ciebie nadal. Śmiech przyszedł. Zagapiłem się już dość na Kutesa Bejza.